ลูกาบทที่3ในปีที่15แห่งรัชกาลของจักรพรรดิทิเบเรียสปอนติอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดียเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอีทูเรียกับเมืองตราโคนิติสลิซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบิเลนและอันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตช่วงเวลานี้เองที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอนบุตรเซคาริยาในถิ่นทุรกันดารยอนจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับบัพติศมาเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือที่เป็นถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าม ีเสียงของผู้หนึ่งป่าร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปหูบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงสูงต่ำต่ำจะเป็นทางราบและมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าย อนกล่าวกับฝูงชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า พวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ก้อนหินเหล่านี้กำเนิดบุตรแก่อับราฮัมได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ ฝูงชนจึงถามท่านว่า เราจะต้องทำอย่างไร ท่านตอบพวกเขาว่า ใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทำเหมือนกัน พวกคนเก็บภาษีต่างก็มาขอรับบัพติศมาด้วยและถามท่านว่า อาจารย์เราต้องทำอย่างไร ท่านจึงตอบพวกเขาว่า อย่าเก็บภาษีเกินพิกัด พวกทหารก็ถามท่านด้วยว่า แล้วเราล่ะจะต้องทำอย่างไร ท่านตอบเขาว่า อย่ากลั่นโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเอง ส่วนคนทั้งหลายนั้นกำลังรอคอยและครุ่นคิดเรื่องยอนว่า ท่านเป็นพระคริสต์ผู้นั้นหรือไม ่ยอนตอบพวกเขาว่า ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ ยอนยังตักเตือนประชาชนอีกหลายเรื่องและประกาศข่าวดีแก่พวกเขาส่วนเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอนติเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายและเพราะเรื่องความชั่วทั้งหมดที่ท่านทำท่านก็ยิ่งทำความชั่วเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยทำมาแล้วคือจับยอนขังไว้ในคุกเมื่อคนทั้งหลายรับบัพติศมาพระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วยขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาอยู่กับพระองค์และมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก เมื่อพระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจนั้นพระองค์มีพระชนมายุประมาณ30พรรษาในความคิดของคนทั่วไปเข้าใจว่าพระองค์เป็นบุตรของโยเซฟซึ่งเป็นบุตรของเฮลีเฮลีเป็นบุตรของมัทธัตมัทธัตเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรยันนายยันนายเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของมัทธาธิอัสมัทธาธิอัสเป็นบุตรของอาโมสอาโมสเป็นบุตรของนาฮูมนาฮูมเป็นบุตรของเอสลีเอสลีเป็นบุตรของนักกายนักกายเป็นบุตรของมาอาร์ตมาอาร์ตเป็นบุตรของมัทธาธิอัส มัทธาธิอัสเป็นบุตรของเซเมอินเซเมอินเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยดาโยดาเป็นบุตรของโยอานันโยอานันเป็นบุตรของเรซาเรซาเป็นบุตรของเซรุบาเบลเซรุบาเบลเป็นบุตรของเซอัลติเอลเซอัลติเอลเป็นบุตรของเนรีเนรีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรของอัดดีอัดดีเป็นบุตรของโคสัมโคสัมเป็นบุตรของเอลมาดัมเอลมาดัมเป็นบุตรของเอเอเป็นบุตรของโยชูวาโยชูวาเป็นบุตรของเอลิเยเซอร์เอลิเยเซอร์เป็นบุตรของโยริมโยริมเป็นบุตรของมัทธัตมัทธัตเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของซิเมโอนซิเมโอนเป็นบุตรของยูดายูดาเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยนามโยนามเป็นบุตรของเอลียาคิมเอลียาคิมเป็นบุตรของเมเลอาเมเลอาเป็นบุตรของเมนนาเมนนาเป็นบุตรของมัตตธามัตตธาเป็นบุตรของนาธานนาธานเป็นบุตรของดาวิดดาวิดเป็นบุตรของเจสซีเจสซีเป็นบุตรของโอเบดโอเบดเป็นบุตรของโมอัสโมอัสเป็นบุตรของซาโมนซาโมนเป็นบุตรของนาโชนนาโชนเป็นบุตรของอัมมีนาดับอัมมีนาดับเป็นบุตรของอัดมินอัดมินเป็นบุตรของอาร์นีอาร์นีเป็นบุตรของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบุตรของเปเรตเปเรตเป็นบุตรของยูดายูดาเป็นบุตรของยาโคบยาโคบเป็นบุตรของอิสอักอิสอักเป็นบุตรของอับราฮัมอับราฮัมเป็นบุตรของเทราเทราเป็นบุตรของนาโฮนาโฮเป็นบุตรของเซรุกเซรุกเป็นบุตรของเรอูเรอูเป็นบุตรของเปเลกเปเลกเป็นบุตรของเอเบอร์เอเบอร์เป็นบุตรของเชลาเชลาเป็นบุตรของไคนานไคนานเป็นบุตรของอัลฟาซัตอัลฟาซัตเป็นบุตรของเชมเชมเป็นบุตรของโนอาโนอาเป็นบุตรของลาเมกลาเมกเป็นบุตรของเมทูเสลาเมทูเสลาเป็นบุตรของเอโนกเอโนกเป็นบุตรของยาเรดยาเรดเป็นบุตรของมาหะลาเลเอลมาหะลาเลเอลเป็นบุตรของไคนานไคนานเป็นบุตรของเอโนดเอโนดเป็นบุตรของเศษเศษเป็นบุตรของอาดัมอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้า